Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători Vocea Basarabiei, 804-424-804-4422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Fiți atenți, azi dau temă liberă de mâine, pentru că mâine vom avea un invitat și vom dialoga despre relațiile Chișinău-București în preajma și în perspectiva unor evenimente foarte și foarte importante ce vor lega cele două maluri ale Prutului sau cele două state românești. Temă liberă, spunem azi, tradiționala temă liberă de vineri transferată pentru joi, oricum condițiile rămân aceleași, rugăm să apeleze la 804-424-804-422 doar pe ascultătorii care telefonează mai rar sau cei care încă nu au izbutit din motive tehnice să ia legătură cu studioul nostru, dar doresc să participe și să se înscrie printre forumiștii de la Vocea Basarabiei. Dacă e temă liberă, așa relatez pe apucate câteva informații pe care le-am prins de pe agențiile de știri. Putin schimbă macazul, mai bine zis schimbă lista. A înțeles că vine foamea în Rusia și consilierul său, Dvorgovici, a anunțat azi că mâine e posibil să apară o nouă listă revizuită cu mărfurile pe care inițial le-a interzis pentru import în Rusia din statele membre ale Uniunii Europene, Canada, Australia, deci țările cărora Putin a impus un embargo la exportul de produse agroalimentare în Rusia pe parcursul a unui an de zile. N-au trecut nici 10 zile de la acest embargo, că s-a și început panica în Rusia, prețurile la unele produse au crescut, alte produse au dispărut completamente și iată că au găsit și un motiv. Chipurile, va fi revizuită lista, vor fi excluse din această listă de interdicție produse care sunt necesare persoanelor bolnave de diabet, care sunt necesare ramurilor strategice de procesare și așa mai departe și așa mai departe. Iată așa, poate că și merele noastre vor fi utile ca să nu aibă avitaminoză rușii. Revista Forbes. Mi-amintesc că această revistă a fost prima, practic, revistă economică fondată în Statele Unite ale Americii și primii care au apărut pe copertele lor acestei reviste au fost milionarii și miliardarii americani. Deci Forbes spune că Moldova, mai bine zis, scrie că Moldova este o țară care merită să fie vizitată de turiști și că, în primul și în primul rând, merită să fie vizitată pentru că există Cricova, becele din Republica Moldova. Reprezintă o atracție care ar putea să fie foarte și foarte profitabilă pentru caznaua statului și pentru agențiile de turism. Mâine se lansează un nou șantier de construcție a drumurilor. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții au alocat 268 de milioane de lei și mâine se lansează construcția pe traseul Chișinău-Hâncești-Cimișlia-Basarabeasca. 268 de milioane de lei. La eveniment va participa și premierul Iurie Leancă. Un flash mob organizat de niște tineri patrioți ai Republicii Moldova în fața ambasadei Rusiei cu fructe, legume și îmi pare că era și o varză acolo. Probabil că era o aluzie către ambasadorul Rusiei să nu se facă varză și să trateze foarte și foarte serios relațiile dintre cele două state. Să ne lasă cheremul instinctelor. Iată, instinctele deja le iese pe ochi. Mâine schimbă lista cu mărfuri pe care le-au interzis o săptămână în urmă. Centrul Național Anticorupție anunță funcționarii publici că le va întinde curse, capcane, ca să-i vadă dacă sunt sensibili la mită. Bun, după ce au fost atenționați, probabil că pretece campania, vor fi foarte și foarte atenți. Știți cum sunt campaniile la noi. Cam atâtea, dacă aveți și altele, vă puteți referi la ele. 804424, 804422, Forum la Vocea Basarabiei, azi temă liberă. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. Două minute la dispoziția dumneavoastră, alături de cele două telefoane. Avem un ascultător. Bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună, domnul Ghilaș. Scuzați, Victor Ghilaș, vreau să comenteze puțin. Aș vrea să spun părere în ce privește pasivitatea noastră înainte de alegeri. Bineînțeles că anotimpul e cam călduros, dar cum se mai răcește, ar trebui să fie partidele democratice cu mult mai active în ce privește să-și expună părerile prin diferite părți ale Republicii. Vreau să atrag atenția că au apărut alte ajutorii lui Dodon, cum este Usati, Renat și Platon și mulți alți tipi care au fost pregătiți de Moscova, aruncați aici la noi și caută să se unească acum ca să dăuneze alegerilor care vin. Ar trebui ascultătorii noștri ca să facă odată concluzia în mentalitatea lor materie ce cenușii s-o pui în mișcare, pentru că perzind alegerile noi ne creăm singur povară asupra noastră. Oameni buni, oare dumneavoastră nu v-ați convins până acum cine sunt Imperiul Rus? Oare dumneavoastră nu v-ați convins oare de hrăpăreția lui, care el caut prin diferite metode ca să numai să fure, să iei, să mintă? E timpul ca să ne trezim de starea asta morfă. Au trimit pe Renat, care a fost pregătit probabil din Moscova, care Platon, cum a fost și Voronin, pregătit că se petrece luptele pe Nistru. Acolo el îl pregătea, dacă țineți minte, Moscova îl pregătea pentru a-l trimite aici. Era la cursul de perfecționare. Vă rugăm. Da, la perfecționare a fost. Asta ne-a spus și Costă, dacă țineți minte, ați ascultat dumneavoastră singură. Eu sunt, nu-i pasivitatea asta, eu am dat-o, eu nu știu dacă e posibil, dar ar trebui ca basarabenii noștri, adică românii noștri, dincolo de Prut, am spus de mult, s-ar fi putut de dat voi ca ei să voteze pentru Republica Moldova. De ce noi nu putem să facem lucrul ăsta? Da. De ce Putin își permite crimele să facă așa o brăznicii într-o sud, că două, într-o... El a făcut pașapoarte și le-a dat voie și a votat și a făcut falsificăți. De ce noi care suntem dintre acești bucate, dintre ce, lor să nu le dăm voie? Lăsă-i să voteze. Da, vă mulțumesc, domnul Ghilaș. La revedere. Dar o problemă, ca să dorească să aibă cetățenie Republicii Moldova, că dacă nu au cetățenie Republicii Moldova, nu au voie să voteze. Bună seara. Alo. Da. Alo. Bună seara, vă ascult. Alo. Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Domnul Gerasim. Da. Eu sunt Mihai din Raionul Orhei. Da, domnul Mihai, bună vă seara. Vă sunt pentru prima dată. Da, faceți dacă e temă liberă. Domnul Mihai, faceți sunetul mai mic la radio un pic. Aha, un minut. Da, da. Eu rugăminte aha, către toți ascultătorii, când intră în emisie, deja să scoate sunetul pentru ca să fie... Da, așa e bine. Domnul Gerasim. Da. Eu am o întrebare la dumneavoastră, prima dată vă sun. Cu problema compensațiilor și a pensiilor. Poate ceva dumneavoastră știți, sunteți la curent. Pentru am ascultat eu atunci când domnul Corman a vorbit la într-un sat, nu știu unde acolo, și a spus de faptul că se vor ridica încă 90 de lei compensația, 60 și 50, Pensiile, domnul prim-ministru a vorbit la tribuna Parlamentului oficial și a spus că se vor mări cu 24%. Și atât vreau zic că eu, așa, când ascultând, lumea e indignată că nimeni nu știe ce să, cum, când se ridică pensiile astea, cum, cu câte procente. Dumneavoastră, nu sunteți la curent cu chestia asta ca să lămurească ceva din, la lumea asta? Domnul Mihai, din câte știu eu, deci nu pensia propriu-zis s-a majorat, s-a majorat veniturile unor categorii de pensionari. Deci au fost majorate, într-adevăr, niște indemnizații acolo. Pentru invalizi, pentru, deci indemnizații în general au fost majorate, dar a fost majorat plafonul până la 1500 de lei. Da. Deci, până acum, dacă aveai 1300 de lei, mai puțin de 1300 de lei, beneficiai de ajutor pentru iarnă, și altele acolo, ajutoarele sociale. Acum, deci a majorat plafonul până la 1500 de lei. Deci, cei care au mai puțin de 1500 de lei deja, vor putea beneficia și ei de aceleași indemnizații de care beneficiau cei care aveau acum până la 1300 de lei. Adică la fel, pentru încălzire, pentru iarnă și altele și altele. Da. Adică în sensul ăsta se mărește și numărul de beneficiari de prestații sociale și de ajutor social. Da, compensațiile și pensiile? Compensațiile, am înțeles că se măresc anumite categorii de compensații. Da. Ele erau, eu nu le țin minte acum, toate erau vreo câteva categorii, care unele chiar s-au dublat. Vedeți că o promis la 1 iulie. Acum e august de acum. Dumneavoastră, cât aveți? Eu am 60 ca invalid de gradul 2. Și știți, lumea tare indignată, că și niște vorbe urâte în adresa... Lumea n-a înțeles, lumea credea că tuturor le se va majora pensiile. S-a majorat doar plafonul ăsta și pentru a încadra cât mai multă lume ce în mecanismul ăsta de a primi prestații sociale, compensații. Dar ce a spus domnul prim-ministru cu 24%, dar cum rămâne? Cam asta iese 24% pentru unele categorii de pensii. Eu o să precizez încă o dată și o să invit probabil că săptămâna viitoare pe cineva de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Da. Ca să explice de a fi raper așa. Vă mulțumesc frumos. Da, cu plăcere. 804-424, 804-422. Alo? Alo. Vorbiți. Avem un ascultător? Bună seara. Bună seara. Bună seara. Alo. Da, închideți radio-ul. Alo. Alo. Da. Bună seara, domnul Gherasu. Bună seara, cu cine vorbim? Valerie din Soroca. Da, domnul Valerie. Ascult și eu mai în toată seara programul dumneavoastră și îmi spune multe întrebări care nu știu dacă noi reușim să în 2 minute să le rezolvăm sau nu. Dar ca tare, deși noi ne urăm unul pe altul cu diferite întrebări care nu au fost ridicate în emisiunea dumneavoastră. Cum bagroul este și cu tot absolut ce și trece la noi în țară. Noi trebuie întâi ca gospodari să ne facem noi în casă regulile. După aia scătem pricina cu uite rusul așa sau românia așa sau acela așa. Păi dar care e vina noastră că rușii ne-au pus embargo? Acum, vedeți, numai și înainte mea vă întreba cineva despre pensiile astea. La producătorii ăștia de fructe și mai fachii, ca atare le-a promis domnul Leancă că le dă și, că când și bani o găsită, îți dă una primi, asta ministrul de la agricultură, că uite, domnule, toți au găsit și bani deja. Păi de ce să dăm noi bani așa, iurea, strâng timp? Că noi încă nu ne-am rezolvat cu întrebările noastre, că cu pensiile oameni primesc 400-700 de lei și cât mai puțin. E nu chiar toată lumea primește 400 de lei, primește lumea de acum mai mult. Armata asta, și ne trebuie nouă în Moldova? Pentru ce ne trebuie nouă armata asta în Moldova? De ce e că nu-ți plimbi? Atâta lume, de ce să ne-am noi pe spatele noastre. De ce? Când ofițeri ăștia din, zicem clar, din poliția asta, ce trebuie atâta polițiști? Și așa mai departe, dacă aici încep, ar trebui din început de făcut reguli. Păi de ce ne trebuie oameni în Moldova, domnul Valeriu? N-am înțeles. De ce trebuie oameni moldoveni să trăiască în Moldova? De ce ne trebuiesc oameni în Moldova atunci? Dacă nu avem armată și vin vreo 30 de nebuni, cum am venit în Crimea. Dar știți, poate vine care n-au armată. Doi, țărășoara care n-are armată? Care țară? Care țară n-are armată? Și noi ținem armată. Cine trebuie noi armată? În primul noi cui putem să facem față cu armată care o avem? Deci... Cine se pregătește cu noi să lupte? Dar cine vrei? Cui nu-i Ilienii? Dacă reușești cineva să... Nu știu, eu cred că au făcut față oameni și cu două pistoale la patru oameni și au făcut față 91. Doar cei care n-au vrut, n-au făcut. În afară de chestiile astea economice, sunt mai spate de rezolvat și alte întrebări în sensul cum afară pensiune sau cum am dat, de exemplu, cu armata asta, cu producători, de la noi în Soroca, azi au ieșit o mașină și nu a fost Kinoteatru Moldova, o mașină cu roșie. Niște roșii, că era strană, știu, slavesc, 5 lei kilogramă. Struguri, de masă amul la noi în toiul, strângere pe piața veche la noi, să rog, m-au dat, 15 lei kilogramă. Dom'le, chiar nu se poate făcut regulile astea și nu se poate făcut la noi ordine și să margă să controleze, de unde ai luat, cum ai luat, ea n-arată astea, cum îi zice, factura, cu cât ai luat-o dumneavoastră, și adaus comercial la ei, gata așa. Atunci ne-am pus întrebarea, și mai ținem noi poliție, și mai ținem noi inspectorat fiscal, și mai ținem noi toate instituțiile astea, dacă noi nu putem să facem la noi ordine în casă aici, la noi. Și noi ne supărăm pe, uite că România nu ne ajută așa, că uite Rusia s-a întors cu spate, nu vor să ne prinească mierile, nu mai știu și acolo. Noi de la noi în țară, prepunerea mea din tăi, la noi în țară trebuie să ne facem noi ca gospodari ordine, să măturăm dacă nu avem nici construit nou. Să mă trebuie măcar și ordine, să nu pute, să nu miracuri și așa mai departe. Da. Da, domn Valeriu, mulțumesc. Cu partea a doua a mesajului sunt absolut de acord. Cu prima parte, mă rog, am rezerve. Armată și poliție ne trebuie, mai ales acum. Acum citeam un material a unui savant, cred că e laureat al Premiului Nobel, care descria perspectiva acestei lumi peste 30-40 de ani. China a cumpărat jumătate din Africa deja. Rusia nu zădar se lățește. În 50 de ani, deci două crize mari se vor abate asupra omenirii. Pământul, care nu va ajunge tuturor, și apa, care va deveni foarte și foarte deficitară. De ce se lățesc imperiile, deci cei care au puteri și bombe acum peste noi, cei mitești păcătoși? Și acum, domnul Valeriu, nepotul și strănepotul dumneavoastră ce va face? Unde va trăi? Pe Marte? Bună seara! Alo! Alo! Da, vă ascult! Bună seara! Voce Basarabi? Da! E Zina Gheorghe! Da, domn Gheorghe! Eu nu m-aș ieșit la pensie, eu mi-a dat 28 iunie și am lucrat șofior 42 de ani și am întrebat la... acolo, la asistența, acolo, în rezină. Și a zis că am... ca un bomb și mai puțin cu 50 lei. Da, vă zic că la 850 lei să ajunge. Asta e. Pensie. Da, dați cu un bomb și cât ați aibă. Și ați aibă 700. Dar dacă are stajul, are în majimata 15. Și a zis tot cam așa. Dar eu 42 de ani și am zis cu 50 lei. Fonduri plătite pentru stat, fond social, fond... pe pensii, fonduri și nu știu, oare când pun macaron pe urechi, că vă zic că spun că moldovanul zice e prost și moldovanul zice nu știe drepturi și moldovanul e bețiv. Dar să nu ne pui într-un catiol câtăți care, da. Nu se poate, scuzați-mă dacă de expresie, de vorbele astea, dar cam cât unii să mă adresez. Erau acolo în 4 ani și au spus că Mai întrebări dat. Și nu mă lămurit cu nic. Da, pațanii ăștia sunt foarte obraznici. Nu, da, nu mă lămurit cu nic. Da, mai ales în centrul Olandiei, îți cred buricul pământului acolo. E trebuie lăsat un pic la bursa muncii șomeri să fie, să nu-i aranjează tatăl și învăță pe blat acolo. Și pe urmă știa vorbi cu oamenii. Mai ales la astfel de instituții care sunt legate de drepturile sociale ale cetățenilor. Nu pot să vă răspund nimic. Vedeți că totul depinde de venituri. De veniturile dumneavoastră. Ce venituri ați declarat? N-am avut 5 minute să perereb în staj. Nic. Eu 10 km de la Rezina trăiesc și mergem pe jos. La 6 trebuie duși la Chișinău, 6. La 3 din noapte mă sculam, mă ducem, venem. Că să ajung la pensie, păi să nu mă înșed cu mâna în pensie pentru ca un bomb și acolo. El se râde de mine și, că aveți că a iergat cu 50 lei mai Да, încă n-am primit, eu nici n-am să iau. Să vedem, poate s-a greșit. Cu dinșorul, nu țipla dânsul, nu mie, cu dinșorul. Poate s-a greșit, dar mă rog. Verificați. Nu, poate eu la cine acolo să mă interesez de cineva. Adunați toate documentele necesare de pe unde ați lucrat, pentru că toate trebuie adunate. Da, sunt toate. Sunt toate și... În dependență de contribuții, cât ați declarat, dacă ați avut salariul de 10.000 de lei, evident că pensia trebuie să fie cel puțin 3.000 de lei, da? Dacă ați avut salarii mai mici, adică declarate. Evident că calculul merge din ceea ce s-a declarat. Dar eu mie îmi pare rău, da, vă mulțumesc, domnul Gheorghe, mie îmi pare rău, mai mergeți încă o dată la asistența socială de acolo, dacă nu faceți un demers până la... Până la Chișinău aici, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Bună seara! Alo! Eu mi-am notat și dacă o să avem un invitat săptămâna viitoare, domnul Gheorghe, o să-i pun această întrebare. 804424 804422. Formula Vocea Basarabiei. Alo! Da! Bună seara! Domnul Mihai, doar 30 secunde. Dar eu nu sunat azi. Dar nu e vorba de azi, e vorba de săptămâna asta, pentru că suntem la temă liberă. Scuzați, eu am uitat. Da. O clipă numai. Da. Ia ca vedeți cum spune omul ăsta în adevărul. Eu nu cred să primească el 100 de lei o pensie. Nu 100 de lei, 850 de lei. Dar nici asta nu cred. Depinde cum a lucrat, dacă ai un salariu mare ori ceva. Dar vedeți cum trebuie să pune grim. Și așa cu struguri, dar mă zice că e 15 lei. Lui pare rău că strugurii sunt 15 lei în Soroca. Îți dai Dumnezeu și 50. Dar știți și pentru producător atunci să aibă bani și să lucreze și să fac ceva. Înseamnă dacă e scump, înseamnă că să mai ești duși și în România, duși în altă parte. Și vreți și 3 lei aici sau și dumneata ai mânca poamă, ai cultiva struguri cu 3 lei kilogram ori cu 2. Da. Eu aș vedea cum îi face lucrurile. Vă mulțumesc, domnul Mihai. A fost o replică, deci rugămintea mea pentru cei care s-au inclus mai târziu, astăzi este forumul de mâine, adică azi avem temă liberă, pentru că mâine vom avea un invitat și vom dezbate relațiile dintre Chișinău și București. Bună seara! Alo! Bună seara, vă ascult! Eu sunt la Rădulele Vechi. Cum vă cheamă? Mă numesc Florea Lida. Da, doamnă Lidia. Și tare sunt indignată. De ce? Că tot așa am lucrat mult în Golgoț și mă am scârbea că la tăța dau și compensări să cum să mai... Dacă o am 1700, nici nu mi se dă? Așa mă întreabă și mama mea. Dacă vă întreabă, știți cum a fost cu 40 de ani au lucrat în fermă. De ce nu îndeamnă nici o copie? Când zic, mamă, îți aduc eu un kilogram de orez. Mama tare la fermă, dar eu un știul. Da, eu merit. Ia că am avut 1300 și nici nu ne-o dat. Dar eu merit. Alții nu merită. Nu, ce să-ți fac, mamă? Zic, asta e legea. Dar eu ce să? Pe mine și m-a lămurit. 1700 de lei. Și atâta? Nu vă încadrați în... Măcar la Megdar să-mi ne adaug ceva, că cu 25 de lei de rușine chiar. Veterana muncii. Doamnă Lidia, ce să vă zic? Să dea Dumnezeu să primiți mai mult. Dacă n-ar să adaugă pensia, ar spui tot staj pe ei, veniți-o bănesc, cum ar să bă? Nu, acum era vorba, eu am explicat deja, din câte am înțeles eu, s-a majorat plafonul, deci, dacă... s-ar fi majorat plafonul până la 1700 de lei, cred că vă încadrați și dumneavoastră ca să primiți aceste compensații pentru iarnă și altele, dar acum nu vă încadrați, se vor încadra cei care au mai puțin de 1500 de lei. Eu cum înțeleg, mie îmi pare că ar să-i fac pensie pe toți totuna. Nu chiar cu toți totuna. Nu totuna? Nu chiar totuna. Ei, hai, dar zicem că nimic vreau să răzbat eu mai greș cu dumneavoastră, dar am emoții și nici cam rușin, dar ascultem nimic. Bă, nu trebuie să vă fie rușine. Telefonați, doamna Lidia, pentru că îmi place foarte mult când apar oameni noi, apar gânduri noi, idei noi, apar viața nu numai de pe asfalt, dar viața și la țară. Vedeți că noi cu colhozul, cum a fost atunci, am lucrat stăruitor, ne-am stăruit să avem pensii bune. Da. Dar ați umblat bramburi așa, așa mă tăți plâng că nu ajunge, că nu e așa. Dar tot ar trebui o leocuță cât e făcut. Nici nu știu cum să zic. Dacă mama de-a masă jeluia, pă... Păi când, anul trecut Ranțărț acum are 1400, avea 1330 și nu primea pentru iarnă. Cum? Eu am lucrat 40 de ani la fermă și nu primea, dar ceilalți care nu au lucrat primea și mai departe. Zic, ce să-ți fac? Ei, hai, scuzați că e că a răbușit la dumneavoastră. Eu mă bucur că aveți 1700 de lei, să fiți sănătoasă să-i folosiți. Ei, tare nu ne ajung, că dacă eu de-am zbolnăvă cu inima și cu bronhile astea, cu da. Asma asta și ajutor nu-i de nic, prietul la leacul de-o scunchit înapoi. Da, tutună că... Deci sunt probleme. Da, da, da. Ei, hai, la revedere, dar scuzați, m-am întrebojit. Faceți-vă sănătoasă. Gândeam cu până mai da și apa, dacă nu vorbim de aici. Data viitoare, nu eu vreau 10 de aici. Sănătate, domnul Lidea. 804-424, 804-422. Alo, bună seara. Temă liberă la Forum la Vocea Basarabiei, luăm un telefon. Alo. Alo, domnul Gerasim. Da. Eu sunt Vera din Răiunul Dundosec. Da, domn Vera. Am o întrebare, dumneavoastră. Da. Tot ea că cu pensiile iese. Am 33 de ani staj de lucru și a ieșit cu pensia mea, mediu. 570, care nu lucra nicăieri, ca cum o spus, doamnele, domnii, mai precedent. Și tot nu primești nici o indemnizație pe foc, fiindcă am două cote de pământ și cu ficiorul trăiești cu mine la un loc. Cum, unde să ne adresăm noi? Dar am vrut în legătură cu fructele, cu legumele. Mi-a spuneți că 80 de bănuți kilogramul de paplajele. O să le compenseze 80 de bănuți la kilogram. Vale, eu nu știu când, am 8 lei kilogramul, dar poamă la noi, cum zicem noi moldovenii ăștia care cumpără și vând, e 18 lei kilogramul. Eu chiar străim în Moldova noastră așa înfloritoare, o țară așa de mic și atâtea producte produse și spun că n-au unde... Mai vineți pe la nord, la dumneavoastră, de unde sunteți, la Dundoșeni, și-ți vedeți și prieturi avem noi aici. Cel mai scump raion e raion Dundoșeni. Știu că... Iar dumneavoastră trăiți cu 600 de lei pensie? Nu. Ia spuneți-ne, vă rog, așa, o întrebare. Păi nu, evident că nu. Este foarte puțin. Și nu știu ce primiți puțin, ați lucrat la colhoz? În colhoz am lucrat, dar cu 700 de lei poți trăiești așa, dacă nu mai ții o văcșoar, cum zice mama Matalie, că și ne ajută, eu sunt la diabet zahărașă, la cu insulinul. Nu pot face nică, nici afară și pensiune și tot și mi-a să vă închipuiți 18 lei kilogramul de poamă. Eu cred că e mult de lucru, e ceva imposibil să lucrez la poamă, că lucra și eu la poamă. Dar 18 lei chiar ca la noi la Dundoșeni e ceva imposibil. Doamna Vera, și aici pierzi și 15 lei, mai frumos e la Chișinău și poamă e la fel. Eu, da, vă zic o sare bună, dar mai spuneți-mi ceva. Vă mai spun, eu nu cumpăr poamă până nu scoace Moldova și Lidia. Atunci e ieftină, pentru că acum, într-adevăr, e scumpă. Sunt primii struguri și este foarte, și foarte scumpă. La fel și harbujii, la fel și roșiile. Ce să vă zic? Prețurile sunt cam aceleași. Chiar la Iednești, la Dundășeni, sunt uneori mai scumpi ca la Chișinău și nu știu de ce. Mergem mai departe. Bună seara! Alo? 804-424, 804-422. Alo, domn Gerasim, bună seara! Bună seara! Asta de la Ungen, Petru. Da, domn Petru. Fiindcă s-a anunțat, m-au zis, da? Vă ascult. Fiindcă s-a anunțat neascară temă liberă, da. Vreau și eu să ne spun părerea, chiar că ultimul timp să aud cu intoxicațiile astea pe la... N-am auzit nimeni să ridici întrebare. Intoxicațiile astea pe la anunț, cum mai trei. Să duc oamenii, dau atât de bănărit pentru a să-și cumpără boală, își cumpără moarte, cum omul ăsta de la Ungen, care singur doctor, farmacist și o decedat. Părerea, parcă lumea mai fășiu și înainte cu mătrii, nunț, într-o cort, acolo, afară, în curte. Nu s-auzeau atâtea intoxicații și atâtea pe spitaluri și nu știu care-i pricina. Părerea ne creează așa că află dinainte cine ați fac o nuntă și poate concurența ăștia împlic pe cineva. Nu cred. Asta este naravă moldovanului care aruncă numai decât o bucată de carne mai împuțită sau care pune chipărușii, cum vă spuneam eu, la piață ardei grași și pune cei mai frumoși de 10 lei în față și îți dă 10 stricați de desubt. Asta este, este tipic moldovenesc. Neapărat trebuie să arunce o bucată stricată acolo. Păi bine, dar vedeți că de-am amus să vă frica că și tine să te duci la o nuntă, ori dacă te duci la masă, să stai acolo, să privești și astea, că e periculos să mănânci, eu știu, o răștor, o sarmală, o năcun, dar nu, prin chestia intră și ea, că nu-i tras nimeni la răspundere, ea că... Am înțeles că se mai închid restaurantele astea, dar pe urmă se deschid sub alt nume. Păi ele se deschid, dar concret, ca să spui, chiar că omul este vinovat, el, eu știu, și acolo, i s-a dat 5 ani de pușcărie. Ca lumea să... Dar să te duci acolo și să cumperi cum omul ăsta, am spus de la un gen farmacist, să duci să o cumpăra moartea, că am auzit la cineva, că el dacă era de un gen, că o plăti 200 de euro nunta acelu, la care o dăruit acolo. Adică el cu 200 de euro își cumpăra atâtea producte, că nu mai era nevoie ca singur doctor să ajungă fată de moarte. Nu știu, cred că totuși ceva la mijloc aici este, că și înainte lumea nu mai făși eu de treceri de astea, nu ori chiar cum narcis, nu era în condiții de caz, atâtea frigideri, atâta condiții de spalat vase, de versen, și cum poate să permită că găsesc bolnavi de salmonelioză, eu știu, tuberculoză și mai este, chiar funcționari și care muncesc acolo, înseamnă cum de el pune mâna de cărțica aceea că-i trecut tot și pe urmă se demonstrează chiar că el e bolnav, ori mai știu. Lucrul ăsta încă nu-i hotărât la nivel de guvern. Să, ori eu știu că se închidă. Aici mai mult, am părerea mea, că mai mult concurenții ăștia care vrea să-i scoată de pe scenă. Nu. Pe unii mai fac restauranturile astea. Mă ține, domnul Petru, nu cred că sunt concurenți. Este năravul nostru de a fi neglijenți. În primul rând, într-adevăr, rând aveți dreptate în ceea ce privește pedepsele pe care ar putea să fie aplicate față de cei vinoveți. Înainte, directorul restaurantului mânca pușcăria. Acum directorul restaurantului își schimbă denumirea restaurantului, o scrie pe nănașă și merge mai departe. Sigur că dacă ar mânca pușcăria și s-ar confisca averea și restaurantul, ar avea grijă ca cei care sunt angajați, cum era când era Uniunea Sovietică, să treacă în fiecare săptămână control medical și să-l treacă pe adevăratele, nu așa cum îl trec acum, îți duc 20 de lei. Și atunci nu vor avea bolnavi de salmonelă, de tuberculoză printre bucătari și așa mai departe. El când va ști că mănâncă pușcărie 10 ani pentru că a intoxicat atâta lume și a fi confiscat toată averea, să vedeți cum se va ameliora situația. Aici aveți perfectă dreptate. Un puștan prost și nicop la minte se bagă într-un apartament, ia un computer și mănâncă 10 ani de închisoare. Iar un director de restaurant, gras, burduhos și fudul, otrăvește 40 de oameni și scapă băsma curată. Bună seara! Alo! Da! Bună seara, domnul Ghirosi! Bună seara, cu cine vorbim? Din Sârșeni, domnul Vasile. Da. Eu în privință am pus niște bani înainte de 90. La poștă, așa spun eu, că păstrați banii la casă de economii. Eu am îi trebuie bani de operații, să mă duc la operații. În și mod, poș eu că să iau, pentru că mi-au făcut recalculare acolo ea și băi, slavă 15.000 de ruble. O fost. Acum... Dar mâi am fost și a zis că e de din 1925 care s-a născut. Ce înseamnă de? Adică dumneavoastră cât aveți acum pe cărticică? La voi 15.000 de ruble. Păi nu, dar au fost indexate. Pe parcurs au tot fost indexate aceste depuneri. Și cât v-au indexat? Că nu aveți ruble acum pe cont, aveți lei. Păi nu, am fost, le-o zis că la vă 6.000 am uia. 6.000 de lei aveți? Da. Și de ce nu puteți ridica? Da, păi eu zis că care s-a născut din 25, din 1925. Dar eu am amuia 68 de ani. Eu când eu aveau 100 de ani, păi cum atunci eu după ce muria, păi și cuie să-i le dă? La bancă de economii? Da, în Strășeni. Cu și mod, iară, bonurile și le tot așa, mortale, Parlamentarii ăștia nu se bat capul nici că 100 și un parlamentar și nu se bat capul nimeni deloc. Nici de acolo, nici de aici, nici nică, bă, ic te strângi ban cu ban și-l pui la casele de economie și la urmă, păi, nu le mai vezi. Dar, păi, din 25 e la muia... Adică ei spun eu că... Eu sunt născut din 46, păi cât trebuie încă, păi, câți ani încă trebuie să aștept? Păi stați un pic, banii ăștia dumneavoastră au fost indexați, sunt 6.000 de lei, indexați, da, oficial. Da. Eu, dumneavoastră aveți tot dreptul să-i dați în judecată. Cum nu puteți să vă ridicați banii dumneavoastră de pe carticică? Ei sunt pe contul dumneavoastră. A, păi pe cont, dar v-a spus că care sunt născuți amuia, soglasnă grafica asta ei, care îl dau ei amuia, păi... De 1925 eu zic că noi dăm amu care sunt născuți. Dar eu sunt născut din 46. Am 68 de ani. Apoi când trebuie să aștepte eu să-i vie anul meu? Da, eu mi-am notat această întrebare și o să pun neapărat unui ministru care va veni în curând la noi în studio. Vă mulțumesc! Bun, dar la revedere! La revedere! 804-424, 804-422. Alo? Alo? Bună seara! Bună! Bună seara! Da, Dumnezeu, am răzbăstut la dumneavoastră. Cine? Dar închideți... Aftieni din Traianul Crivuleni. Doamna Aftieni, închideți radio-ul. Un pic. Da, e rugăminte pentru toți ascultătorii atunci când intră. Eu am invalid, un băiat invalid, grupa a doua. El e cu așa boală epilepsie, auziți? Da. Și am ajutor, primeam ajutor social. Acum a apărut că noi am cumpărat un magnetofon. Și a venit asistent social și pentru că avem... Aici asta, magnetofonul ne scade ajutor social, să vii să ne controleze, să vadă. Oare așa e drept ca un copil bolnav să ajungă să trăim ca să nu avem nimica? Așa alege, unde, de unde, cu ce să trăim? În loc să încurajeze copilul ăsta bolnav de 26 de ani și să mă chină cu așa boală, dar ei îl descurajează, să nu mai avem viață, nu mai avem zile bune. Nu știu cum să trăim, dar să trăim foarte greu ca să ne dea ajutorul social. Ce ne mai face așa, Valentina Buliga, loc să încurajeze, să n-ai termopan, să n-avem televizor, să n-avem frigider. În ce țară să vă văzut așa? Trai să mai fie. El ne pun că, în loc de magnetofon, pun că avem de asta. Nu știu cum mai cheamă, centru... Centru muzical. Centru muzical, dar el e un simplu magnetofon, veniți să-ți vede. Să nu avem nici o gelă, e flăcău doză așa, să nu avem un magnetofon simplu. Ne-l-a pus ca centru muzical. Și ne scade din bani ca să nu avem. Dar să ne punem lațul în gât și la revedere viață. Așa e imposibil, se poate, domnul Gerasim? Nu se poate. Nu loc să mă curșim, că eu destul cât primesc tablete. Îi trebuie tablete, alte tablete, iar le cumpărăm, iar la urgență, stat la spital de urgență, numai drumuri, te poate, duci de analiz la Crivuleni, duceți trești, așa, rengheniu. Nu mai poți trăi să... Numai în Moldova, așa, urmă, este undeva așa situație, mai... Dar nu plâng de țara, n-am jos. Dar revedere, s-ar... La revedere. Sigur că aveți dreptate și ar trebui să fie, și doamna Buliga a promis, să fie revizuită această grilă a bogăției moldovenilor. Că chiar că este calculat acest sistem pentru cei care trebuie să trăiască în colibă sau în peșteră. Fără televizor, fără magnetofon, fără frigider, fără radio. Cred că guvernul trebuie să intervină de urgență și să ajusteze această grilă de compensații pentru, sau aceste condiții pentru care se acordă aceste compensații în dependență de civilizația umană, de nivelul la care a ajuns civilizația. Nu legătură cu Burkina Faso, pardon, cu, cu tribul Mumbu Yumbu. Bună seara! Alo? Da. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Mă numesc Pietru. Da. E, domnul Gerasim, eu ieri am ascultat discuția dumneavoastră cu ministrul agriculturii. Mă luată ieri. Este o idee. Iar mă rog, acolo să fie toți. La noi producătorii trebuie să aibă piața lor. Piață pentru producătorii agricoli. Afară de lactate și carne, asta trebuie să treacă prin control și așa mai departe. Ar trebui că, prin hotărâre de guvern, eu înțeleg, se privește alea că ei n-au drept să îi oblige primarii, dar situația creată, că fiecare primărie din centrele raionale să deschidă așa piață, cu un preț simbolic, de 5 lei pentru că se fac curățenie după dânsă și așa mai departe, sub tutela primului ministru. Acolo nu se vâră inspectorul, toate organele este de control. Plătesc un preț simbolic de 5 lei, la noi toate piețele sunt privatizate. Ca să stai cu o mașină la piață, trebuie să plătești 50 de lei. Dar el ar plăti 5 lei. Piața agricolă din Chișinău. Eu îi mulțumesc domnului Chirtoacă că de acolo care toată Moldova. Iată așa piață pentru producătorii agricoli. Trebuie de, deschis încă din anii 90. Ca el să aibă acolo acces liber, vinde cu prețul lui, după sine cost, transport, își lasă o leacă de venit și atunci n-o să fie problemele astea, cu intermediarii, ori pericup, și ei tot au familie, trebuie să trăiască și așa mai departe. Dar cumpărătorul ar alege de unde, ori cumpără de piața producătorului agricol, ori de la piață, de la... Și undeva 20-30% din producția agricolă ar merge prin piața asta a producătorului agricol. Eu am vrut ieri lucrul ăsta să-l spun domnului ministru, dar era tot timpul ocupat. Da. Eu socot că ar fi o ieșire din situație. Primarii sunt interesați în lucrul ăsta, ca să aibă piața primăriei, că toate piețele sunt privatizate. Da. Mulțumesc, domnul Petru. Aveți perfectă dreptate și eu chiar ideea asta am lansat-o acum câteva săptămâni, când au început problemele cu embargoul. Administrația publică locală nu trebuie să doarmă, trebuie să ofere terenuri producătorilor, anume producătorilor, sub control nemijlocit, niciun intermediar, anume producătorilor, care să vină cu certificat că el este deținătorul mărfii și este producător agricol cu înregistrat și să țină sub control aceste piețe. Piețe de alternativă. Teren este cât hău. Doar un buldozer, două mașini de prundiș și niște condiții umane pentru care nu costă aproape că nu costă nimic, se răscumpără în câteva luni. Greu se mișcă pentru că aici vor curge bani în cazna statului, iar de la piața privatizată bănișorii știți cum curg. Să vedeți cât se vor ridica împotriva primarilor și a președinților de raioane dacă ăștia vor deschide în trei zile piețe de alternativă. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune, pentru că timpul rezervat se apropie de sfârșit, ori urmează rubrica noastră permanentă Viața merge înainte cu Victor Rusu. Viața merge înainte. Viața merge înainte. Bună seara, dragi radioascultători! Astăzi vom discuta cu doamna Parascovia Onciu, directoarea Bibliotecii Transilvania din capitală. Deschisă pe 29 august 1991, la două zile după declararea independenței, de unde au fost aduse cărțile în limba română? Biblioteca a fost deschisă în 29 august 1991, dar am lucrat asupra deschiderii începând din primăvară, cu renovarea sediului, cu pregătirea pentru cărțile care vor fi aduse în Transilvania. A fost un eveniment extraordinar de mare, 27 august, și pentru delegația din România, într-un număr extraordinar de mare, mai mult de 40 și ceva de persoane. Nu au fost făcute reclame, ce se întâmplă, pentru că știți prea bine, a fost fondată biblioteca într-o perioadă extraordinar de complicată pentru Republica Moldova. Acesta a fost în 91 un miracol, pot să spun. Un miracol pentru că abia în 89 se duceau tratativele pentru revenirea la grafia latină și vă dați seama, eu prima am fost în Biblioteca Municipală Bogdan Petrice cu HD-ul, care am făcut un raport la sfârșit de an cu caractere latine. Și am avut diferite dificultăți în motivul ăsta, pentru că nu e așa și că trebuie două limbi, și, dar asta e altă istorie. Dar la 29 august îmi aduc aminte și vreau să zic că a fost un miracol deschiderea acestei biblioteci, pentru că, de fapt, se lucra asupra deschiderii bibliotecii Onisifor Ghibu cu sprijinul bibliotecii metropolitane Sadoveanu la București. Dar se duceau tratativele prin minister și se organiza o bibliotecă bine pusă la punct, după cum toate regulile, dar aici a fost o explozie sentimentală, cred eu, a ardelenilor și a tuturor celor din Transilvania care au donat câte o carte dragă sufletului lui Bibliotecii Transilvania. Primul lot de carte a venit 10.000 de cărți. Vreau să zic că cele 10.000 de cărți au fost de un bun augur, pentru că astăzi am ajuns la 51.000 de volume. Și au fost mult mai multe, pot să spun că cifra a fost trecută de 100.000, dar pe parcursul anilor le-am selectat și au rămas aici cele mai cele, dar multe din ele le-am transmis și altor biblioteci din Republica Moldova. Cu ce probleme v-ați confruntat la început, când țara noastră abia și căpătase independența și încă avea influențe puternice în ceea ce privește limba, alfabetul? Noi am stat drept, am mers înainte, am încercat prin toate mijloacele cărțile care le-am avut în limba rusă să le readresăm bibliotecilor, colegilor din alte sectoare și au fost și provocări, dar noi cu demnitate spuneam, o singură bibliotecă românească e prea puțin. Norocul ne-a căzut nouă de la Ciocana ca să o avem și ne-am bucurat. Cine s-a bucurat cu noi? Cine poate s-a întristat? Dar am mers înainte. N-au fost așa mari dificultăți, pentru că lumea a fost deschisă în anii aceia. Foarte deschisă și era o bucurie nemaipomenit de mare. Au fost poate și unele dificultăți, dar noi știam că trebuie să stăm, trebuie să lucrăm, să ne facem datoria, să nu alegem lumea, să convingem ce e corect, ce nu e corect și să îndrumăm lumea să citească cartea bună, ca să ia grăuncioarele cele bune pentru minte, pentru sănătate, pentru suflet. Care au fost personalitățile prezente la deschiderea bibliotecii? Eu nici nu mi-am imaginat că o să fie atâta lume bună. Domnul Dimitrie Poptămaș, domnul de la Biblioteca Mureș, din Târgu Mureș, a fost Teodor Ardeleanu, a fost și senator la București, care pe atunci era director la Biblioteca Petru Dulfu din Baia Mare. A mai fost de la Biblioteca Alba Iulia, directoarea Mioara Pop. Au fost mulți scriitori, Aurel Pop, Doina Cetea. De la televiziune au fost colaboratori care au făcut reportaje direct din Moldova în România. Sunt multe nume, s-ar aduna pagini întregi de personalități. Din Basarabia? Din Basarabia, domnul Mircea Drug, atunci era prim-ministru, și domnul ministru culturii Raion Ungureanu a fost. Ioan Ciurcă a sfințit Biblioteca Părintele de la Sfânta Teodora. Scriitori de aici, de la noi, de Moldova, Leo Butnaru, Mihai Cimpoi, academician, Suceveanu, Nicolae Spătar, Teo Chiriac, Serafim Saca, regretatul Victor Dumbrăveanu a fost alături de noi, fiindcă și locuia aici, Victor, la noi. Laura Cucan, Ionel Căpița, Eu cred că toată Uniunea Scriitorilor a fost aici la noi, la bibliotecă. Ce evenimente organizează Biblioteca Transilvania pentru a atrage cititorii? Tradiționale sunt săptămâna ușilor deschise. De la începutul de 91 încoace am mers, la început cu zilele Bibliotecii Transilvania, două zile, unde neapărat organizam salonul de toamnă al editurilor transilvanene, unde erau expuse cărțile aduse și lumea putea să facă cunoștință cu ele. Și alt eveniment, am trecut la două zile, am trecut la săptămâna ușilor deschise și pe parcursul acestei săptămâni promovăm biblioteca și valorile ei. Lansări de carte foarte multe. Am dus vreo 10 ani de zile sau poate 13 Transilvania repere culturale. Un simpozion unde scriitorii, cercetătorii, istoricii își puneau la discuții, dezbateri, opiniile și lucrările despre Basarabia și România. Am mai organizat cenaclu perpetu în parcursul multor ani. Leo Butnar a adus acest cenaclu și aici le făceam serate literare a scriitorilor omagiați în România și aici de Moldova. Vă rog să adresați un mesaj pentru cititori. Mesajul este același pentru toată lumea și pentru cei care ne cunosc și pentru cei care încă nu ne cunosc. Să vină să citească pentru suflet, să cunoască adevărata istorie, să cunoască mai mult despre neamul nostru, despre personalitățile noastre, pentru că o zi necitind nicio filă, ai un gol în mintea și în sufletul tău. Și cartea este cel mai bun prieten, ea nu te trădează, ea ai deschis-o, ai citit-o, ai revenit iarăși la ea. Și tuturor celor care le place cartea, le place frumosul, să frecventeze mai des bibliotecile, să vină la noi. Noi suntem deschiși, suntem pentru comunitate. În timpul actual s-a schimbat lumea, s-a schimbat poate și valorile, deși nu ar trebui să schimbe valorile, valorile rămân valori. Dar noi ne mai acomodăm și cititorilor, ceea ce vor. Biblioteca are sări speciale pentru lucru în grup. Au sală specială unde pot citi ziarele, pentru că nu toți pot să le procure. E un mediu ambient foarte plăcut. Eu cred că Moldova nu este bibliotecă. Va veni, vor veni la Novatecă, alte biblioteci renovate, dar noi suntem, adică toată vremea am fost începutul începuturilor și mesajul ar fi ca sărbătorile limba noastră cea română. Toată lumea să ieșim la aceste activități, să participăm, să ne vedem unul cu altul, să ne împărtășim din ceea ce e mai bun. Alături de dumneavoastră a fost directoarea Bibliotecii Transilvania, doamna Parascovia Unciu, și jurnalistul Victor Rusu. Rămâneți cu Vocea Basarabiei. Viața merge înainte. Viața merge înainte. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.